wsparcie dla Ukrainy, wsparcie dla państw członkowskich Unii Europejskiej, które ponoszą koszty rosyjskiej agresji, powinno być finansowane nie przez europejskich podatników, nie przez polskich, czeskich, węgierskich podatników, tylko być powinno finansowane przez tego, kto za agresję odpowiada, czyli przez Rosję. Rosja jest agresorem. Rosja musi zapłacić. Nie europejski podatnik, bo Rosja też liczy na to, że właśnie tymi różnymi obciążeniami finansowymi kolejne państwa Europy będą zmęczone. Jeśli chcemy, żeby to wsparcie mogło być dalej kontynuowane, to źródło finansowe tkwi w Rosji, więc dążymy do tego, żeby to porozumienie także w zakresie konfiskaty zostało wreszcie zrealizowane. Szacuje się, że w Unii Europejskiej zamrożonych jest około 200 miliardów euro aktywów i rezerw Banku Centralnego Rosji. Rozpoczyna się piąta edycja konkursu fotograficznego Pamięć w kadrze. Tematem są obchody 79. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Warto robić zdjęcia w czasie obchodów Powstania Warszawskiego, bo wiesz, nagroda jest solidna, finansowa, to jest 10 tysięcy złotych, ale też dlatego, że spotkanie z fotografią z roku na rok robi się coraz ciekawsze, coraz lepsze, coraz więcej pracy jest, coraz dojrzalszych. Mówi dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego Jan Ołdakowski. Prace mogą być wykonane zarówno aparatem fotograficznym, jak i smartfonem. Zdjęcia można nadsyłać do 7 września. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Niebo nad Polską w dużej części zachmurzone, zachmurzenie duże, ale też na szczęście mogą pojawić się przejaśnienia, co między innymi przez okno teraz jestem w stanie zaobserwować, bo słońce się pojawiło. Przelotne opady deszczu, miejscami głównie na południu burze, tutaj oczywiście ostrzeżenia, ale też na północy, na wybrzeżu mogą te burze się pojawić, więc nie tylko południe będzie dotyczyło to ostrzeżenie, które wydali już synoptycy. Na termometrach od 21 stopni na zachodzie, północy i w dolinach górskich, w centrum około 23 stopni, na południowym wschodzie do 27, nad morzem chłodniej, 18-20 stopni, wiatr słaby i umiarkowany, w czasie burz zdecydowanie silniejszy, a ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 998 hektopaskali i będzie powoli spadać. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 6 minut po godzinie 7, pora na Trójkę. Szukamy aktora lub aktorki, która zagra Marylę Rodowicz w serialu. Kogo słuchacze widzą jako kandydatkę, a ja mam kandydata na zagranie roli Maryli Rodowicz. Janusz Radek, gość, który dysponuje niesamowitą ilością różnych barw głosów, odpowiednia charakteryzacja, odpowiedni strój, a przecież są od tego specjaliści i wydaje mi się, że wypadłby fantastycznie w tej roli. Uważam, że Marylę Rodowicz powinna zagrać Agnieszka Chilińska, zwłaszcza biorąc pod uwagę jej bogate słownictwo. I powinno być to zrobione w konwencji ukrytej prawdy lub trudne sprawy tych takich paradokumentów. No to już konwencję zostawimy producentowi, a pomysły na obsadę cały czas aktualne. 2 dwójki i 7 trójek. Jeszcze jeden temat związany z pokoleniem Z. Tak zwane Zetki to pokolenie ludzi urodzonych od roku 95 do roku 2012, którzy dopiero wkraczają na rynek pracy i jak się okazuje mają dosyć wysokie wymagania, jeżeli chodzi na przykład o pensję. Na początek 25 tysięcy złotych. Co państwo myślą o tej sprawie? Bardzo chętnie, ale chciałbym, żeby taki kandydat, kandydatka odpowiedziała mi na pytanie, czy podatek VAT jest od wartości dodanej, odjętej, podzielonej czy pomnożonej. No, jakby odpowiedział, to nie ma problemu. Oczywiście się z nimi zgadzam, jak najbardziej. Najlepiej w ogóle nie pracować, mnóstwo pieniędzy zarabiać. Natomiast aby im zobrazować sytuację faktyczną, najlepiej byłoby wszystkich przymusowo wysłać na własną działalność gospodarczą na 5 lat. Niech ustawią sobie cenniki usług na poziomie 35 tysięcy miesięcznie, odprowadzą od tego ZUS, składki zdrowotne, podatki. Wtedy po 5 latach mogą zobaczyć, na czym polega świat i jak to wygląda. Już za chwilę porozmawiamy o nowym pokoleniu, które wchodzi na rynek pracy. 11 minut po siódmej. Naszym gościem jest doktor nauk społecznych Krzysztof Martyniak, socjolog. Dzień dobry. Dzień dobry. I porozmawiamy sobie o tych Zetkach, o pokoleniu Z, które rozpoczyna swoją przygodę z pracą. Czytałem opis tego pokolenia. To pokolenie ma wielkie plany na przyszłość. Pokolenie jest przedsiębiorcze. Pokolenie jest otwarte i bezpośrednie. Oczywiście wychowane już w świecie nowoczesnych technologii i wychowane w świecie internetu. Dlatego też ma ogromną potrzebę kontaktu z rówieśnikami. No i też to pokolenie, przedstawiciele tego pokolenia nie boją się podróżować, poznawać się nowych ludzi. I najważniejsze jest budowanie relacji społecznych. Czy coś możemy jeszcze dodać do tej listy? Na pewno to, że mają to wielką zaletę, coś co ja miałem 30 lat temu, czyli 20 lat i ta ich otwartość, młodość, żywotność, niezmaganie się z tym, czy podatki są takie, siakie czy owakie, jak to jest z emeryturą, to jest to podejście, które cechuje po prostu młodego człowieka. Jak my sobie wspomnimy to, co działo się w liceum czy na początku studiów, to my też podobne, bardzo cukierkowe wspomnienie o tamtych czasach, a tamte czasy takie nie były. Natomiast gdzieś słuchałem tej wcześniej ankiety u państwa, jak to tam te Zetki chcą zarabiać 25 tysięcy na dzień dobry, to zamiast powiedzieć im, dobrze, jasne, współpracujmy razem, zobaczymy, co z tego wyjdzie, bo rynek to zweryfikuje, to trochę gdzieś mi, jak tak można, czy takie, tak, czy nie zasłużyliście jeszcze na to? Nie, to są zwykłe marzenia i pozwólmy młodym ludziom marzyć, pozwólmy młodym ludziom, którzy nie znają tego kwestii kryzysu, którzy nie znają kwestii tej szarości PRL-u i zmagania się lat 90. Tego syfu, który gdzieś tam w Polsce kształtował naszą przedsiębiorczość czy nasze charaktery. Nie zazdrośćmy im tej świeżości, tego, że oni wprowadzają do nowego zespołu nową energię, zainteresowania. Oni się inaczej komunikują, oni mają inne oczekiwania, inne preferencje. Dla nich coś, co dla mojego pokolenia było na przykład kwestia zmiany, podejścia do zmiany. To jest taki jeden z czynników socjologicznych, bardzo, bardzo ważnych w tym aspekcie. Czym jest zmiana dla pokolenia Z? Zmiana dla pokolenia Z jest czymś zwykłym i normalnym. Dzisiaj pracuję u ciebie, za dwa dni może u kogoś jeszcze innego, a za miesiąc może wyjadę do Brazylii, będę pracował na plaży, a potem może w Rumunii będę oprowadzał po górach turystów. Dla innych pokoleń zmiana to jest czasami rozwój, dla mojego pokolenia to jest szansa, natomiast dla tych starszych baby boomersów, powiedzmy, o których możemy mówić na rynku pracy, to jest ryzyko. I teraz jak te cztery grupy spotkają się w jednym zespole, w jednej firmie, to każdy ma inną perspektywę. To prawda. I teraz to prawda. Bardzo trudno jest te wszystkie cztery perspektywy razem złączyć, jak jest wspólny mianownik tych wszystkich ludzi. I ja też pamiętam właśnie ze swojej młodości taką brawurę, którą każdy młody człowiek posiada i to jest naturalne, ale pamiętam też, że ja idąc do pracy cieszyłem się, że idę w ogóle do pracy i nawet nie zastanawiałem się nad wynagrodzeniem. Teraz dokładnie. Nie wiem, czy słusznie myślałem. Być może nie. Być może właśnie to pokolenie Z ma zdrowe podejście. Ma inne podejście. Nie musimy tego mówić, że ono jest lepsze, gorsze, zdrowe, mniej zdrowe. Każdy z nas w pewnych warunkach takich społecznych, w których się wychowywaliśmy, dla mnie największą wartością była praca jako taka, a po drugie, jak ja podpisałem umowę na stałe z moim pracodawcą, zaraz po studiach, ja Pana Boga za nogi złapałem. A pokolenie Z w ogóle tego nie oczekuje. Pensja ich interesuje, ale bardziej interesuje ich klimat firmy. Czy my jesteśmy proekologiczni, czy jesteśmy otwarci, czy pracuję dla siebie, czy dla jakiegoś szefa. Ja pracuję dla siebie. Kończę o 17, zamykam komputer, wychodzę. Starsi się na mnie patrzą, bo ja robiłem badania w tym kierunku i gdzieś zazdroszczą mi, że to pokolenie Z, czy ci dwudziestokilkulatkowie potrafią wstać 17, zamknąć komputer i po prostu wyjść. I się bawić. Bo oni pracują po to, żeby żyć, a nie po to, żyją, żeby pracować, ciułać, mieć jak na koncie jakieś oszczędności, może kupić coś nowego, może się popsuła pralka, nie. W ogóle ich to nie interesuje. No dobrze, to może... I potrafią nas tego nauczyć. To może w tym momencie postawmy kropkę, zrobimy oddech i za chwilę wrócimy do rozmowy, bo myślę, że jest jeszcze kilka wątków, które można poruszyć. Dobrze? Możemy się tak umówić? Jasne. Teraz 16 minut po siódmej, pora na trójkę. Oh, zapominając już o tym, że żyjemy dla wspomnień tu. Każda chwila siłą, gdy braknie tchu. W sercu talizman zaklętych słów, używam go tylko wtedy, kiedy jesteś tu. Obok mnie, w mych ogrodach spokoju i zmysłu. Talizman zaklętych słów, używam go tylko wtedy, kiedy jesteś tu. Obok mnie, w mych ogrodach. To ta noc, w której nasze ciała płoną jak słońce. Trzymając się za ręce, prowokujemy szczęście jedno z tych chwil. To ta noc, w której nasze zmysły proszą o więcej. W świetle niezliczonych gwiazd. To egzamin namiętności. Czuję się ty, czuję ją ja, czuję wyjątek ze mną. O, pełne radości, nauczmy się kochać za nią. Talizma zakrętych słów, używam go tylko wtedy, kiedy jesteś tu. Obok mnie, w mych ogrodach spokoju i zmysłu. Talizma zakrętych słów, używam go tylko wtedy, kiedy jesteś tu. Obok mnie, w mych ogrodach. Są namyślności, używam języka swego ciała, słów, grów naszych serc, spotyka się to działa. Bez lęku w krainie intymności, nasze świątyni tajemniczości. Po co mówię, który raz rozwa, jestem tu, nie używając zbędnych słów. O oh, nie, yeah. Zamknij oczy i oddychaj mną. Oddychaj mną. Używam go tylko wtedy, kiedy jesteś tu. Obok mnie, w mych ogrodach spokoju i zmysłu. Talizma zakrętych słów, używam go tylko wtedy, kiedy jesteś tu. Obok mnie, w mych ogrodach. W sercu talizma zakrętych słów, używam go tylko wtedy, kiedy jesteś tu. Obok mnie, w mych ogrodach spokoju i zmysłu. Talizma zaklętych słów, używam go tylko wtedy, kiedy jesteś tu. Obok mnie, w mych ogrodach. Na zegarze 19 minut po siódmej, pora na trójkę. Naszym gościem jest doktor nauk społecznych Krzysztof Martyniak, socjolog. Rozmawiamy sobie o pokoleniu Z, o pokoleniu, dla którego ważne są wartości. Tak przynajmniej wynika z tej pierwszej części naszej rozmowy, że miejsce pracy, oprócz tego, że wypłatę powinno dawać, że powinno oferować rozwój, też powinno nieść za sobą jakąś konkretną wartość albo zestaw wartości. Dokładnie, i do tego możemy dodać jeszcze na przykład łatwy dojazd. Mhm. Ma być łatwo, ma być przyjemnie, ma być blisko do centrum, mają być fajni ludzie i ma być ciekawy szef. Mają być ciekawi ludzie, ale żeby szef czy przełożony zdobył moje zaufanie, to musi się czymś wykazać. To nie jest tak, że ja przychodzę, o dzień dobry, jestem dyrektorem, dzień dobry panie dyrektorze, nie. I że już od razu pokaż na tym etapie trzeba mieć szacunek, tak? Że ten szef musi jakby wypracować sobie ten szacunek. Dokładnie. I dla tego młodego pokolenia, w ogóle mnie nie obchodzi, to robisz 20 lat, to czy 15, czy może 7, pokaż mi, kim jesteś, pokaż mi, co ty robisz, czym się zajmujesz, zaimponuj mi w ciągu 10 minut, super, okej. Okay. Pewna dynamika tego, co jest ważne, co jest wartością, dlaczego tak to postrzegam, jest dla naszego pokolenia pewnym zakwestionowaniem wartości, które myśmy wyznawali. To prawda, to jest takie 20 lat. Odwrócenie sytuacji do góry nogami, dokładnie, prawda? Postawienie całego życia na głowie, że tak naprawdę to my z większym doświadczeniem musimy zabiegać o tych młodszych. Dokładnie. I teraz zamiast się obrażać na siebie, usiądźmy razem i popatrzmy. Dobrze, może ty mnie możesz nauczyć tego, ale ja jako to starsze pokolenie, ten 50-latek w moim przypadku, mogę nauczyć cię pewnej sumienności. Mogę nauczyć cię tego, że nie spóźniaj się do pracy, bo to źle wygląda. Mogę nauczyć cię tego, że przyjdź trochę inaczej ubrany do pracy, bo to też ma znaczenie. Mhm. I takie wzajemne uczenie się, ale właśnie bez tych takich postaw, że ja na ciebie patrzę z góry, bo ty jesteś młody i świeży, a ja na ciebie patrzę jak na dziadersa, który już nic w ogóle o świecie nie wie, bo się nie umie posługiwać tym komputerem i w ogóle... I nie ma TikToka. I nie ma TikToka i w ogóle gdzie ty jesteś, to jest największe wyzwanie. I ja bardzo lubię patrzeć na te młode osoby roszczeniowe, czasami wręcz bezczelne, czasami takie, które wydają się źle wychowane, ale oni po prostu tacy są. Mhm. I teraz patrzenie na nich, że oni kwestionują to, że kasa jest najważniejsza, kwestionują to, że siedzenie i to oddanie dla pracodawcy jest najważniejsze. Nie, oni też potrafią nauczyć nas, tych trochę starszych, tego, że pomyśl trochę więcej o sobie. Zdobądź trochę więcej tego zdrowego egoizmu, może trochę więcej przyjemności, może więcej rodziny, może więcej przyrody, może więcej spaceru. Zajmij się sobą. Wydobądź coś, co jest wartością ciebie jako człowieka, czyli takie zdrowe ego. I nie bój się zmiany. Tak, ja mam w głowie jeden taki cytat z filmu Sztos, kiedy to postać grana przez Jana Nowickiego mówiła, w trochę innym kontekście, ale to jest takie zdanie, które brzmi: ja nie kolekcjonuję pieniędzy, ja żyję. Tak, on to mówił dla synka, kiedy się spytał: synek, czy masz pieniądze na ruchy, tak? Tak, tak. Z tamtym film. Tak. Jasne, że tak. I zazdrośmy trochę im, patrzmy, uczmy się od siebie, nie obrażajmy się na siebie. I pamiętajmy, oni nas potrzebują. Oni mogą mówić, że nie, że jesteśmy dziadersami. Nie. Oni naprawdę nas potrzebują. Bo te ramy, które my im stawiamy, ramy odpowiedzialności, niespóźniania się, dobrego wychowania, kultury osobistej, przyzwoitości, poszanowania drugiego człowieka, rozmowy z nim, to jest to, co cechuje nie pokolenia, tylko to, co cechuje osobę jako taką. I teraz jak analizowałem badania, jak się pracuje z ludźmi, z którymi się lepiej pracuje, z którymi gorzej, jakie są cechy poszczególnych pokoleń, to najważniejszą rzeczą nie było pokolenie, kiedy ty się urodziłeś, tylko najważniejszą rzeczą było to, czy ty jesteś uprzejmy, czy ty jesteś serdeczny, czy ty jesteś otwarty, czy ty jesteś empatyczny, czy jesteś miłym człowiekiem, z którym dobrze jest rozmawiać i to jest przyjemność, czy jesteś gburowaty, egocentryczny i tak dalej, i tak dalej. I wracamy do takiej najprostszej rzeczy, że mniej ważne jest to, kiedy się urodziłeś, a ważniejsze jest to, czy jesteś miłym, uprzejmym, serdecznym i ciekawym człowiekiem. I to jest fajna myśl, która powinna nam towarzyszyć, żeby faktycznie starać się międzypokoleniowo podchodzić do siebie i starać się nauczyć, bo możemy zaoferować zarówno jedna, jak i druga strona coś, na pewno coś. Nie jestem w stanie powiedzieć, czy coś dobrego. Zakładam, że tak, bo zazwyczaj tak podchodzę pozytywnie do życia, ale jednak jest to taka sytuacja, kiedy należy się wspólnie słuchać, no i dzięki temu zbudować to porozumienie. Bo faktycznie powiedzenie, że młode pokolenie chce 25 tysięcy złotych na start, to jest takie zdanie, które od razu ustawia tę sytuację, prawda? Wywołuje jakieś tam poruszenie wśród zdecydowanie starszych osób. Tak, ale to jest nieprawdziwe. W tym sensie, że jak spytamy, na czym mu najbardziej, jak go spytamy o pensję, to nam odpowie o pensję, ale go spytamy, co jest najważniejsze, to nie pensja będzie najważniejsza. Tak jest. Rozwój, klimat. Ja mam się czuć dobrze w tej firmie, a nie ja mam coś więcej dawać dla tej firmy, żeby zarabiać 25 tysięcy. Nie, to jest trochę zmiana. Pieniądze są na trzecim miejscu dla tego pokolenia. A jeszcze jest kwestia oczywiście związana z pandemią, czyli możliwość po pandemii, to co już jakby wiemy, możliwość pracy z dowolnego miejsca na świecie. I wydaje mi się, że to też jest istotne dla młodego pokolenia, że już nie chodzenie do biura i przyklejanie się do biurka, ale pewnego rodzaju wolność. Dokładnie, to się nazywa gig economy. Jak były takie trendy światowe około pandemiczne, to okazuje się, że prawie 50% tych zoomersów pracowało jako freelancerzy. To jest ta zmiana, że ja mogę naprawdę pojechać do Brazylii, nie znając żadnego języka. Wystarczy mi aplikacja googlowska. Ja mogę być kurierem, mogę dowozić jedzenie, mogę być taksówkarzem, mogę pracować w dowolnym miejscu na świecie, bo nic mnie nie ogranicza. I ta kwestia podejścia do zmiany, tego, że ja pracuję, ja żyję w globalnej wiosce, ja potrafię to zrozumieć, dla mnie bariery geograficzne, kulturowe, mentalnościowe, jakiekolwiek inne są zupełnie wtórne. Dla pokolenia Z różnice między ludźmi, ich koloru skóry, wyznania, religii, tego co jedzą, jak się zachowują i pewnych takich wzorów kulturowych są czymś tak oczywistym,

a także i w innych miejscach, jeśli chodzi o drogi. Zwalniamy tylko tam, gdzie ewentualnie mamy remonty. To między innymi obwodnica Trójmiasta. Państwo już wiedzą, że tutaj trwa remont tego węzła Gdańsk Południe i w związku z tym kierowcy muszą się liczyć ze zmienioną organizacją ruchu, która powoduje, że są spowolnienia właśnie w okolicach tego węzła. I tak jest i teraz. Na południu z kolei rozpoczął się remont A4 na wysokości Rudy Śląskiej. Tutaj również mamy zmienioną organizację ruchu i w związku z tym spowolnienia, ale to nie oznacza żadnych korków tak naprawdę w tych miejscach, w których te korki zazwyczaj są. Także nic, tylko jechać chyba. Sponsorem audycji był Orlen. Czas na serwis Trójki i Krzysztof Zyblewski. Kolejnej nocy Rosjanie przeprowadzili ataki rakietowe na ukraińskie miasta. Alarm przeciwlotniczy ogłoszono w 6 obwodach. W rejonie Odessy słychać było wybuchy. Lokalne władze na razie nie informują o stratach. Stany Zjednoczone mogą przekazać Ukrainie myśliwce F-16 do końca tego roku, powiedział w wywiadzie dla telewizji Fox News rzecznik amerykańskiej Rady Bezpieczeństwa Narodowego. John Kirby podkreślił, że nie sądzisz, tylko F-16 będą w stanie zmienić sytuację. Dodał, że Ukraina potrzebuje teraz więcej pocisków artyleryjskich. Generał Adam Joks otrzyma dziś nominację na stanowisko dowódcy Polskiego Korpusu Sił Lądowych. Generał będzie odpowiadał za jego organizację na wzór amerykański, podkreślał minister obrony Mariusz Błaszczak. Wręczenie aktu powołania przypadnie w 80. rocznicę powołania drugiego korpusu polskiego generała Andersa. Uroczystość odbędzie się na poligonie lotniczym w Nadarzycach w północnej Wielkopolsce, gdzie odbywa się właśnie polsko-amerykańskie szkolenie lotnicze. Pełny serwis o 8. Czas jeszcze sprawdzić, co słychać się w ekonomii. Sylwia Zadrożna w studiu. Dzień dobry. Dzień dobry, zapraszam. Po raz pierwszy od blisko roku płace rosną szybciej niż inflacja. W czerwcu wynagrodzenia wzrosły w skali roku o blisko 12%, a ceny o 11,5%. Siła nabywcza konsumentów rośnie, mówi Dawid Sułkowski z Polskiego Instytutu Ekonomicznego. W ciągu ostatniego roku płace realne wzrosły o 0,4. Siła nabywcza wynagrodzeń będzie rosnąć w kolejnych miesiącach. Spodziewamy się dwucyfrowego wzrostu wynagrodzeń w bieżącym i przyszłym roku. Jednocześnie prognozujemy spadek inflacji do 9,5% w ostatnim kwartale tego roku i średnio 8% w 2024. GUS podał też, że przeciętne zatrudnienie w przedsiębiorstwach wzrosło o 0,2%. Piąty z rzędu spadek odnotował z kolei przemysł. W czerwcu produkcja przemysłowa zmniejszyła się o blisko 1,5%, mówi Marcin Klucznik, ekonomista PIE. Najlepsze wyniki obserwujemy w branży motoryzacyjnej, gdzie wzrost sięga 20% rok do roku, elektrycznej prawie 10% rok do roku, a także mocne wyniki w branży maszynowej, które przewyższają 7% wzrostu w ujęciu rocznym. Komentarz GUS-u wskazuje na słabsze wyniki w branży chemicznej, tutaj jest około 20% spadek rok do roku, drzewnej oraz metalowej ze spadkiem o 13% rok do roku. Zdaniem ekonomistów drugie półrocze w gospodarce powinno być lepsze. Trwa niezła pasa firm turystycznych, a to pozytywne zaskoczenie, biorąc pod uwagę trwającą wojnę na Ukrainie. Z danych BIK Info Monitor wynika, że długi organizatorów turystyki spadły o ponad 2 miliony złotych od wybuchu pandemii. Tymczasem zaległości restauracji, kawiarni, barów, firm cateringowych oraz producentów napojów, piwa i lodów, czyli całego sektora gastronomii, wynoszą przeszło 313 milionów złotych. Wyższe niż obecnie długi branża miała tylko w pierwszym roku pandemii. Jak podał Krajowy Rejestr Długów, największe problemy mają firmy z województwa mazowieckiego, śląskiego i dolnośląskiego. Dolar kosztuje 3,99 zł, euro 4,45, frank szwajcarski 4,61, a kurs funta brytyjskiego dziś rano to 5 zł i 14 Dzisiaj przede wszystkim słyszymy ostrzeżenia związane z burzami od województwa dolnośląskiego po lubelskie, ale również na wybrzeżu od województwa zachodniopomorskiego przez pomorskie po północną część województwa warmińsko-mazurskiego. Porywisty wiatr do 70 km na godzinę, ale też całkiem sporo wody, która to woda może spaść na metr kwadratowy oczywiście. Temperatury od 21 stopni na zachodzie, północy i w dolinach górskich, w centrum około 20 23 stopni na południowym wschodzie do 27. Wiatr słaby i umiarkowany, a ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 998 hektopaskali i będzie powoli spadać. Dzięki, dziękuję bardzo. 36 minut po godzinie 7. Sylwia Zadrożna już opuściła studio, ale cieszymy się, że Państwo do nas dołączają. Wiadomo, taki czas, że trzeba dojechać do pracy. Coraz więcej nas na drogach, również o tym w radionawigatorze. Dobrze, że na 8 zniknął korek, o czym słyszeliśmy. Portugal The Man to również w perspektywie, ale najpierw Chłopcy z Placu Broni w Trójce. Tak niewiele żądam, tak niewiele pragnę, tak niewiele widziałem, tak niewiele zobaczę. Tak niewiele myślę, tak niewiele znaczę, tak niewiele słyszałem, tak niewiele potrafię. Ma 39 na zegarze, pora na Trójkę. W sprawie pokolenia Z odezwały się telefony. Pokolenie Z 25 tysięcy, ale w jakiej dziedzinie pracy, w jakiej branży, bo mnie to interesuje, kto to tam teraz tyle zarabia. Chyba jakiś management może, czyli rozumiem, że taki młody to po studiach, a dwa, no taką młodą osobę do pracy zatrudnić, która w każdej chwili powie, sorry szef, na razie lecę dalej, nie mam czasu tutaj pracować już, albo nie mam ochoty, albo cokolwiek. To jest ciężko, prawda, dla takiego pracodawcy brać takich młodych, jak to mówią, gniewnych do roboty. Nie można podchodzić do tematu w ten sposób, że mają zdrowe podejście, bo o 17 zamykają laptopa czy coś, wychodzą, myślą o sobie, nie dbają o jakieś tam profity finansowe i zabezpieczenie finansowe. Tak być nie może i to trzeba im pokazać, że nie da się tak, dlatego że w pewnym momencie może przyjść taki moment, że nie mając tych zasobów finansowych, na przykład jakiejś górki zrobionej, dostajemy przysłowiowego kopa z tej roboty, no i co dalej? No i wtedy właśnie to pokolenie Z przychodzi do tych dziadersów, no bo gdzieś tata, mama ma odłożone. Czego możemy my, dziaderci, nauczyć się od pokolenia Z, a czego pokolenie Z powinno się nauczyć od nas, dziadersów? 2 2 i 7 3. Pora na trójkę. Za 20 minut ósma, no to teraz zmieniamy temat na chwilę. 10 tysięcy kroków dziennie, nawet wtedy, kiedy pracujemy przy biurku i komputerze. Jest to możliwe. Metoda 10 tysięcy kroków staje się coraz bardziej popularna, a wielu z nas w ciągu dnia z wypiekami na twarzy sprawdza, ile kroków ma już za sobą. No i tutaj pomagają oczywiście aplikacje. Prosty sposób na zachowanie aktywności fizycznej w ciągu dnia zdradziła pewna znana z internetu trenerka. Kate Gugerli to tiktokerka, która działa w internecie, no i dzieli się oczywiście prostymi sposobami na ćwiczenia. Co zrobić, jeśli większość dnia siedzimy, a chcemy mieć 10 tysięcy na koncie i to kroków, przypominam, nie 10 tysięcy złotych, bo jak się okazuje, oczekiwania finansowe są, trochę mówię to z przekąsem, zdecydowanie wyższe, to tak odnośnie poprzedniego tematu. Kiedy trenerka więcej czasu spędza przy komputerze, to raz na jakiś czas odrywa się od klawiatury i zaczyna szybko maszerować w miejscu. Odkryła, że przejście 100 kroków zajmuje jej około 40 sekund, a 1000 kroków niecałe 6 minut. W ciągu dnia powtarza ten rytuał co najmniej 10 razy i w ten sposób osiąga cel w godzinę. Nie musi przy tym wychodzić z domu czy robić dłuższych przerw od pracy. Zaledwie kilka minut przerwy wystarczy do wprowadzenia zdrowego nawyku w życie. Jest szansa, żeby to przetestować, żeby to spróbować. Ja również znam taką metodę, że niektórzy stawiają sobie bieżnię pod biurkiem. Biurko jest pod noszone, więc również idąc można pracować. Ale przecież w pracy ważny jest też odpoczynek. Za 18 minut ósma, pora na trójkę. Portugal The Man, Feel It Still, to przed nami. już zmienić nic. Zmienić nic. Jednak gdy budzę się, znów siedzę w kinie, wiem już, że najlepsze wciąż. Minut dzieli nas od ósmej. Pora na trójkę. Marcin Rozynek, najlepsze. No, to prawda, że wielu artystów zaczynało, jakkolwiek to zabrzmi, ale na ulicy, właśnie od tych ulicznych występów, zanim wkroczyli na te największe areny, największe sceny. Można ich spotkać w większości dużych miast, na rynkach, w bramach i na deptakach, nie tylko w wakacje, chociaż w sezonie urlopowym jest ich zdecydowanie więcej. Chcą umilić czas innym, a sobie dorobić. Mowa o ulicznych muzykach. W Lublinie można spotkać m.in. Łukasza, który gra na ukulele. Z nim, a także z innymi ulicznymi grajkami, rozmawiała nasza reporterka Liliana Kaczmarczyk. To jest tak. Ja biorę różne piosenki i sklejam je po kawałku ze sobą. Na przykład, grając to samo, mogę grać zarówno... Mój dom murem podzielony, podzielone murem schody. I tak dalej. A teraz nie zmieniając tu wcale nic. Lasciate mi cantare. Con la chitarra in mano. Lasciatemi cantare un canzone piano piano. I nie zmieniając nic. Czy te oczy mogą kłamać? Chyba nie. I, na, na, na, na, na, na. I tak dalej. I tego rodzaju wycinanki grał na ulicy. Teraz, no bo trzeba wiedzieć, że nie jestem już najmłodszym człowiekiem, to teraz ja to robię tak naprawdę w dużej części dla higieny psychicznej. Wychodzę, pogram na ulicy, zbiorę całkiem sporo uśmiechów od ludzi i wracam szczęśliwszy. Sprawia mi to ogromną radość. Jakub, jestem pseudonim Kola. Przełamujesz tremę, więc potem ci jest dużo łatwiej jakby pokazywać siebie przy ludziach, a najczęściej ludzie zakładają na siebie jakieś tam maski i moim zdaniem no to jest otwartość. No super, a jeszcze taki ładny pan i pięknie gra i ładny i młody. Fantastycznie. To dodaje takiego klimatu miastu. Jak się jest z towarzystwem, to można stanąć i pośpiewać też. Jest super. Świetnie to robi klimat przede wszystkim na mieście, no bo jak lecą jakieś z tyłu, nie wiem, muzyki w pubach, no to lepiej sobie posłuchać na żywo. Ludziom trzeba pomagać. Bardzo miłe jest. Prestiż dodaje temu miastu i tak trzymać. To zawsze młodzi mogą się w jakiś sposób zaprezentować, wyrazić poprzez muzykę i granie. Może walka z nieśmiałością? No może to jest jakiś początek w ogóle jakiejś tam drogi. Ja przez cały czas chodzę, przez cały czas śpiewam. Kocham to robić, no też bardzo lubię, na przykład jak jest grono ludzi, którym się podoba. Mnie to też jakoś pcha do góry, to jest szczere i ode mnie i ja po prostu lubię też uwagę, jak ludzie na mnie patrzą. To jest naprawdę świetne uczucie. Biją mi brawa czasem, no pozytywnie. Mam oczywiście parę takich ludzi, co na przykład do mnie krzyczą, żebym zamknął się czy coś w tym stylu, ale ja i tak śpiewam. Po prostu kiedyś nie miałem za co jeść, no ale widzę, że tutaj stoją chłopcy w bramie i w ten sposób zarabiają, więc byłem zmuszony i stanąłem i tak się zaczęło, no. Da się wyżyć z tego, z tym, że oczywiście bez żadnych używek. No coś trzeba robić, wie pani, no w życiu coś trzeba robić. Jakiś tam czas jest zajęty. Poza tym jest tyle nowych piosenek, jeszcze nowe powstają, że trzeba się tego uczyć. Już jest następne wyzwanie, następne zajęcie, przyjemne z pożytecznym. A z tymi wszystkimi wspaniałymi, utalentowanymi ludźmi, których można spotkać między innymi w Lublinie na ulicy, kiedy to grają i śpiewają, rozmawiała nasza reporterka Liliana Kaczmarczyk. Bardzo podobało mi się w jednej z wypowiedzi, że no, nie tylko liczy dany artysta na to, że ktoś wrzuci jakiś grosz do kapelusza, ale przede wszystkim ludzie, którzy się uśmiechają i to taka i radość grania, ale również radość słuchania, prawda, przy okazji. Więc proszę wspierać młodych, zdolnych na ulicach miast. I'll be watching you.